et stenlæv, som ingen væver på. Tusindvis af dråber ned af rå og hals, bløder tæt af lyder, som bliver en regndråbe vals. Og helt dør og lidt fordrukket står et lille strå, og det lægger sig så langsomt ned med tunge perler på. Igen om aftenen mørket kommer ned gennem gamle haver, som ikke mere er. Selv er jeg nok lidt for pjusket, men alligevel glad mest for ingenting og alle ting og for et kløb.